pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Żegnamy reklamy. To program Trzeciej Polskiej Radia. Piątek, 18 kwietnia, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura chce tymczasowego aresztu dla małżeństwa z Brzezna, podejrzanego o zagłodzenie swojego dziecka. Decyzja sądu jeszcze dziś. 12 osób zginęło na Mount Everestie po zejściu lawiny. Liczba ofiar może być większa. Nie zabrakło serdecznych życzeń i dzielenia się jajkiem za chwilę o wielkanocnym śniadaniu dla bezdomnych w Radomiu. Jeszcze dziś nowosądecki sąd zdecyduje, czy rodzice półrocznej dziewczynki z Brzeznej powinni trafić do tymczasowego aresztu. Dziecko zostało zagłodzone, zmarło z powodu niedożywienia i wycieńczenia. Według śledczych winę za to ponoszą 34-letni rodzice. Małżeństwo spod Nowego Sącza odpowie za nieumyślne spowodowanie śmierci dziewczynki oraz znęcanie się nad nią ze szczególnym okrucieństwem, mówi Piotr Kosmaty, rzecznik krakowskiej prokuratury apelacyjnej. Szczególne okrucieństwo miało właśnie polegać na niepodawaniu pokarmu, czego efektem było wycieńczenie organizmu i zgon tego dziecka w wyniku śmierci głodowej. Na około 2 tygodnie przed zgonem dziecko było na tyle wyczerpane, że nie miało już siły podjąć podstawowych funkcji życiowych. Rodzice nie przyznali się do winy, matka składała wyjaśnienia. Ojciec skorzystał z prawa do odmowy składania zeznań, powiedział prokurator Kosmaty. Prokurator po przesłuchaniu, po ocenie zgromadzonego materiału dowodowego zadecydował, że w dniu dzisiejszym wystąpi do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy w stosunku do obojga rodziców. Od momentu zatrzymania rodziców ich 5-letni syn jest pod opieką dziadków. Małżeństwu grozi do 10 lat więzienia. Trzeba wprowadzić obowiązkowy nadzór medyczny nad najmłodszymi dziećmi, mówi po tragedii w Brzeznej rzecznik praw dziecka. Marek Michalak od dawna proponuje, żeby po przyjściu dziecka na świat szpital informował nie tylko Urząd Stanu Cywilnego, ale także lekarza rodzinnego. I lekarz, który wie o tym, że ktoś nie zgłasza się na szczepienia, że nie przyjmuje pielęgniarki, nie ma tych patronaży, to jest to sygnał, który powinien zostać przekazany właściwym instytucjom, które mogą rozpoznać, co złego się dzieje w takiej rodzinie. I w tym momencie pracownik socjalny powinien dostać taką informację, powinien móc tam wejść i sprawdzić, a jeśli jest to niemożliwe, powiadomić sąd rodzinny. Z ustaleń małopolskiej policji wynika, że półroczna dziewczynka z Brzeznej nie była ani razu u lekarza. Do 12 wzrosła liczba ofiar lawiny, która zeszła na Mount Everest. Ciała wydobyto spod śniegu i przetransportowano do obozu. 3 osób wciąż nie odnaleziono. 2 ranne przetransportowano śmigłowcami do stolicy Nepalu, Katmandu. Do wypadku doszło rano. Żywioł uderzył w najbardziej uczęszczany szlak prowadzący na szczyt. Wszystkie ofiary to nepalscy przewodnicy, szerpowie. Według himalaistów to największy w historii tragiczny wypadek na najwyższej górze świata. Mount Everest po raz pierwszy został zdobyty w 1953 roku. Od tego czasu na szczyt wspięło się ponad 4000 osób. Podczas próby wejścia zginęło 300. To już druga Wielkanoc argentyńskiego papieża w Watykanie. Po raz drugi też Franciszek przewodniczyć będzie uroczystościom Wielkiego Piątku, a więc popołudniowemu nabożeństwu Męki Pańskiej i wieczornej Drodze Krzyżowej w rzymskim Koloseum. W czasie liturgii Męki Pańskiej w Bazylice Świętego Piotra Franciszek wysłucha homilii, którą wygłosi włoski kapucyn Raniero Cantalamessa. Lubi on nawiązywać do aktualnych wydarzeń i każde jego wystąpienie oczekiwane jest zawsze z wielkim zainteresowaniem. Nie inaczej będzie z Drogą Krzyżową. Teksty towarzyszących jej rozważań na prośbę papieża przygotował arcybiskup Giancarlo Bregantini, uchodzący za osobę postępową i niewątpliwie zaangażowany społecznie. W przeszłości był m.in. kapelanem młodych Włochów odmawiających służby wojskowej, a jako biskup przez długie lata pracował w Kalabrii i wypowiedział wojnę tamtejszej mafii Ndranghecie. Marek Lenert, Polskie Radio. Rzym. Stracili pracę i dach nad głową. Są samotni, często także chorzy. Wielkanoc jest dla nich trudnym czasem. Dzięki radomskiej Caritas bezdomni mieli chociaż namiastkę świątecznej, rodzinnej atmosfery. Razem zasiedli do stołu i zjedli śniadanie. Do jadłodajni dla ubogich prowadzonej przez Caritas diecezji radomskiej przychodzą codziennie. Poza ciepłym posiłkiem mogą liczyć na dobre słowo i wsparcie. Tym razem było także uroczyście i zgodnie z tradycją. Nie zabrakło serdecznych życzeń i symbolicznego dzielenia się jajkiem. Życzę Wam, żeby były to ostatnie święta, gdzie będzie tak skromnie i gdzie będzie tak ubogo. O, i się stukniemy jajkiem. Dla nas najuboższych to jest bardzo ważne, że tutaj możemy w ogóle przyjść na ciepły posiłek. Zadowoleni jesteśmy właśnie, że ksiądz przyszedł, tutaj z nami się podzielił jajeczkiem. Głowa do góry, no. Ja nie tracę nadziei, mam nadzieję, że nie wszyscy też. Podczas wielkanocnego śniadania w jadłodajni dla ubogich wydano prawie 300 posiłków. Z Radomia Anna Orzeł. To był Serwis Trójki. Za naszymi oknami trochę chmur i trochę słońca. I tak w całej Polsce, jednak miejscami może przelotnie padać. W Lubinie 10 stopni, w Pile i Kaliszu 12, w Gdyni i Łomży 14, w Toruniu 15, w Katowicach 17, w Przemyślu 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Daj pan ten mikrofon. Kwiecień przecen, ceny plecie, taniej w sklepie, taniej w necie. Kwiecień przecen w sklepach Euro. Smartfon Dual SIM, Android, ekran 3,75 cala za 269. LED TV Samsung 32 cale za 880. Smart TV Toshiba 40 cali, 100 Hz, Wi-Fi za 1499 i dodatkowo ekstra raty. W sklepach Euro i na euro.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 1. Thank you. Muzykę ciszy rozpoczęła Ania Rusowicz z nagraniem ze swojej pierwszej płyty Mój Big Beat, Opuszczony Dom. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, witamy Państwa. Razem będziemy do 14.45 tradycyjnie. Dziś nie będzie, co prawda, muzycznej poczty UKF. Jeśli Państwo jednak chcą z nami pozostać w kontakcie, to gorąco do tego namawiam. Tradycyjnie nasz numer telefonu 22 i 7 trójek, a adres mailowy ukf@polskieradio.pl. Uratujcie go, to Kaja ze swojej drugiej autorskiej płyty Zebra. Kaja na tej płycie miała sporo gości. Był Michał Urbaniak, była Kasia Stankiewicz, której słuchaliśmy również w tym utworze, był Mietek Szcześniak. A jeśli Państwo chcą się troszkę więcej o tym wydawnictwie dowiedzieć, to jutro w historii pewnej płyty właśnie audycja poświęcona zebrze. A skoro wspomniałem Mietka Szcześniaka, to może wydana rok później niż płyta Kai, płyta Czarno na Białym. To był Mieczysław Szcześniak. No za chwilę Indios Bravos, zespół zawsze kojarzony z muzyką reggae, ale na niektórych płytach tej formacji da się usłyszeć wpływy również muzyki bluesowej. Często zresztą przy okazji płyty wydanej w 2009 roku Indios Bravos mówiło się, że to chyba młodzieńcze fascynacje Piotra Banacha zespołem Jam się również pojawiają. Zresztą chyba dobrze to słychać w nagraniu, które za chwilę, czyli A Kiedy Dnia Pewnego. Thank you. pewnego. Trzeba stąd będzie odejść, bez względu na stan uczuć, bez względu na pogodę. A kiedy dnia pewnego każesz mi przybyć, Boże, to z wszystkich swoich wspomnień olbrzymi stos ułożę. Pierwszy zespół i coś zbyt intymnego, aby tak mówić o tym, więc dalej ani słowa. Podwórko, kino, biwak, pałac młodzieży, szkoła, a potem na sto zrzucę wspomnienia o miłościach, rozstaniach, powrotach, gorących namiętnościach, o wszystkich moich planach i w planu te zwątpienia, o klęskach i zwycięstwach i twórczych uniesieniach. Moje ciało i o tych wszystkich chwilach, gdy serce kołatało ze strachu bądź radości, z niewiedzy bądź olśnienia, tak będę na stos rzucał kolejne wspomnienia. Kiedy dnia pewnego. To był zespół Indios Bravos. A teraz album, który miał zrobić wielką karierę. Nie był szalenie popularny. Ja do tej płyty czasami lubię wracać. Wykonawcę znają państwo bardzo dobrze, bo właściwie codziennie pokazuje się w telewizji. Śpiewa również, ale nagrał tylko taką jedną płytę, która faktycznie mogła stać się dużym wydarzeniem. Jan Pospieszalski, druga postać telewizyjna, głównie ostatnio był tego albumu producentem, a wykonawcą jest Robert Janowski. świecie marzeń, miłość, zazdrość, złość. Co jest ważne, co nieważne, gdzie popełniasz błąd? Kiedy wreszcie ktoś przychodzi, zaraz musi iść. Ty udajesz, ja udaję, że nie chcemy nic. Cichych łez pozostała tylko cisza, tylko ja i ty. Kiedy wreszcie ktoś przychodzi, zaraz musi iść. Ty udajesz, ja udaję, że nie chcemy nic. Żeby żyć, jak uchronić własne myśli od niepewnych chwil. Co jest ważne, co nieważne, jak żyć, żeby żyć. Jak uchronić własne myśli od niepewnych chwil. Co jest ważne, co nieważne, jak żyć, żeby żyć. Uchronić własne myśli od niepewnych chwil. Co jest ważne, co nieważne, jak żyć, żeby żyć. Robert Janowski z płyty Powietrze. Nawet powiem szczerze, że nie wiem, czy ta płyta kiedykolwiek była wznowiona, czy tylko ten pierwszy nakład, który pojawił się, zaspokoił tych, którzy byli zainteresowani i potem nie było wznowień i właściwie w tej chwili prawdopodobnie płyta jest unikatem, ale my ją w Trójce mamy, w związku z tym raz na jakiś czas do tego albumu wracam, bo myślę, że warto. To zupełnie inna twarz Roberta Janowskiego, zupełnie inne oblicze Janka Pospieszalskiego. To w klimatach jazzujących lekko pozostaniemy. W tej chwili Księga Olśni, czyli Agazarian. Okazuje się, że to było nieporozumienie, dosłownie wzięto, co było tylko próbą. Rzeki zaraz wrócą do swoich początków. Wiatr ustanie w krążeniu swoim. Drzewa zamiast pączkować będą dążyć do swoich korzeni. Starcy pobiegną za piłką, spojrzą w lustro i znowu są dziećmi. Umarli przebudzą się, nie pojmujący. Aż wszystko, co się stało, wreszcie się odstanie. Jaka ulga, odetchnijcie, którzyście dużo cierpieli. Biegną za piłką, spojrzą w lustro i znowu są dziećmi. Umarli przebudzą się, nie pojmujący. Aż wszystko, co się stało, wreszcie się odstanie. Jaka ulga, odetchnijcie, którzyście dużo cierpieli. Ten świat, piosenka Agi Zarian do słów Czesława Miłosza. Ten utwór zamyka krążek Księga Olśnień. W Trójce w tej chwili spośród tych wykonawców, którzy dziś byli, chyba artystka najmniej znana. Jeszcze padnie słów, nim mój dzień zakończy się. Ile ukłuć w sercu mym brakuje, by więcej nie czuć nic. Patrz z góry tak jak Bóg, i gdy tylko będziesz mógł. Ochroń mnie. dostać się do ciebie. Może kiedyś przyjdzie czas na szczęście, spokojny sen, a może tylko chwila i znów chwycisz moją dłoń. Ochroń mnie, patrz z góry tak jak Bóg i gdy tylko będziesz mógł. I pomóż dostać się do ciebie. Dostać się do ciebie. Niektórzy pewnie znają tę wokalistkę z Anteny Trójki, inni pewnie troszkę z telewizji, ale jeśli ktoś słyszał ją po raz pierwszy i mu się spodobała, to dziewczyna, która śpiewa, nazywa się Iwona Kmiecik, a jej debiutancka płyta nosi tytuł Kolor Szlachetności. Iwona, dziękuję na tej płycie, między innymi Edycie Bartosiewicz, w tej chwili Edyta wraz z nami w piosence, która zamyka jej ostatni album, w utworze Tam, dokąd zmierzasz. Słów. się tym, co nowy ci przyniesie dzień. Ty w progu witasz go z otwartymi ramionami. Z dala od zgiełku miast i gonitw złych myśli, co szklą się na twej skroni. Łapnie jak motyla, nim odpłynę stąd. Jeśli chcesz, łapnie. Jestem chwilą w zasięgu twoich rąk. Jeden, dwa, raz, dwa, trzy. Jeśli chcesz, możesz mnie dla siebie mieć i wtulony w moją pierś tak trwać godzinami. Gdzieś daleko zgiełku miast i gonitw złych myśli i zdarzeń, problemów już jutro nieważnych, pstrychnę. Tam, dokąd zmierzasz, chwila, to Edyta Portychiewicz ze swojej ostatniej płyty. I wśród dość nowych nagrań przez moment jeszcze pozostaniemy, Anita Lipnicka, też z krążka wydanego ostatniej jesieni. Księżyc w górze świeci tak jasno, noc zbyt piękna jest wciąż, żeby spać. Już za chwilę ruszymy w to miasto, na być może ostatni nasz bal. Docna zgrane historie, nasze wzloty i glorie, wystawimy co mamy na targ. Za dużo na święto nie wezmą już mnie. Jak dobrze, kochany, że jesteś i że z oczu patrzy ci źle. Nasze zmory dogonią nas wszędzie. Nie ma dokąd śpieszyć się już. Więc nie porwij do tańca raz jeszcze. Upadniemy najniżej pod stół. Gondolierzy nam grają, serenady śpiewają. Jak umierać, to teraz, to tu. Za dużo aniołów dziś w niebie. Na Za dużo aniołów z krążka Vena Amoris, Anita Lipnicka. Dziś jeszcze przez nieco ponad godzinę w Trójce wyłącznie polska muzyka. I teraz będzie zespół Mysłowic, ale nie zaśpiewa Artur Rojek, który w tamtym czasie śpiewał w zespole, a człowiek, który współpracował z zespołem przy pierwszej płycie, Ian Harris. Mm.